Іван Барчук. У Біблії приховані великі скарби. Старенька віруюча сестра перед смертю написала такий заповіт: «Моєму коханому племінникові Сергію заповідаю свою Біблію і все, що в ній». Племінник узяв Біблію і поклав її в книжкову шафу. Ішли роки, але Сергій не відкривав тієї книги та жив дуже бідно. От він вже й постарів, і здоров'я похитнулося, тож вирішив переїхати до сина, щоб решту днів прожити в нього. Зібрав усі речі і вирішив узяти з собою і стареньку Біблію. Відкрив книгу та дуже здивувався, побачив 20-доларову купюру. Перегорнув ще кілька сторінок і знову 20 доларів. Після того він уважно переглянув усю Біблію і знайшов у ній 5 000 доларів. 35 років він жив у злиднях, а в його Біблії в цей час лежало багатство. Не в кожній Біблії лежать гроші, але в кожній є великий духовний скарб. Для того, щоб його знайти, потрібно часто гортати Біблію, читати її. Щасливі ті, хто щодня вивчають Слово Боже, бо знаходять у ньому шлях, який веде до Царства Божого. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш та 20 розділ, 31 вірш.